ପୁରା ଗଲୁଣି ବିଗିଡି ମୋବାଇଲ ଛାଡି ଆ ଖେଳିବା କବାଡି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡି ସୁସ୍ଥ ରହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିବା ସଜାଡି ଭଲ ପାଠ ପଢି ସଫଳତା ସିଡି ଯିବାରେ ଆମେ ଚଢି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ଥାଲି ବେଲିନି ଆରେ ଏଇନା କହିଲୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହବୁ ଆଉ ଏଇନା କହୁଛୁ ମୋବାଇଲ ଛିଡ଼ିବୁନି ଆଉ ତାହେଲେ ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ସମ୍ମାନ ସାନ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ଆମେ ସଦା ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ଆସିବନି ବିଘ୍ନ ବାଧା ଗଛ ଲଗେଇ ତାର ଯତ୍ନ କରିବା ଖାଇବା ଆଗରୁ ହାତ ଧୋଇବା ଠିକ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଦ ବିବାଦଠୁ ଦୂରେ ରହିବା ହସି ଖେଳି ଯିବା ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବିଭୁ ପାଦେ ସଦା ଲୟ ରଖିବା ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କର ସାହାରା ହେବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ଦୟା ପାଳିବା ମେହନତ କରିବା।